Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 25 października, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Komisja weryfikacyjna zawiadomi prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez Hannę Gronkiewicz-Waltz. Zaraz wyjaśnimy dlaczego. Wśród największych osiągnięć program 500+. Premier podsumowała dwuletnie działania rządu. W tym serwisie też o laureatach Mateuszy. Gala odbyła się wieczorem w trójkowym studiu. Komisja weryfikacyjna złoży do prokuratury zawiadomienie na Hannę Gronkiewicz-Waltz. Odpowiedź Sebastiana Kalety na dzisiejszą decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uchylił pierwszą z grzywien w wysokości 3000 zł nałożonych na Hannę Gronkiewicz-Waltz przez komisję weryfikacyjną za nieusprawiedliwione niestawiennictwo. USA uznał, że prezydent Gronkiewicz-Waltz jako organ uprawniony do reprezentacji miasta stołecznego Warszawy mogła zostać wezwana do stawienia się na rozprawę osobiście, ale nie wynika z tego podstawa do nałożenia grzywny. Wniosek będzie, bo jak tłumaczył Kaleta, prezydent stolicy wyrządza szkody w majątku miasta, umyślnie nie stawiając się na komisję, a grzywny mają obciążać mieszkańców Warszawy. Jesteśmy niejako zmuszeni poinformować prokuraturę o tym, że umyślne działania Hanny Gronkiewicz-Waltz mogą doprowadzić do uszczuplenia majątku publicznego w zakresie jej niestawiennictwa. Do tej pory komisja weryfikacyjna nałożyła na prezydent Warszawy 40 tysięcy złotych kary grzywny za niestawianie się na rozprawach. Hanna Gronkiewicz-Waltz powtarza, że nie stawia się przed komisją, bo jest ona niekonstytucyjna. Wyciągamy wnioski z błędów i konsekwentnie realizujemy to, do czego się zobowiązaliśmy, mówiła premier Beata Szydło podczas spotkania z mieszkańcami Siedlec. Właśnie tam premier podsumowała dotychczasowe dokonania rządu w 2 lata po wyborach parlamentarnych. Podkreślała, że w programie przygotowanym przez PiS, który obecnie jest realizowany, zostały zawarte wszystkie troski i bolączki, ale też nadzieje i marzenia Polaków. Wśród największych sukcesów premier wymieniła m.in. program 500+. Deklarowała, że następne 2 lata kadencji będą konsekwentną realizacją planu rządu. Najważniejszym priorytetem gospodarczym Polski jest szybki rozwój, odbudowa polskiego przemysłu, danie szansy tym, którzy byli tej szansy do tej pory pozbawiani. Szefowa rządu określiła również miniony wtorek jako dzień historyczny dla polskiej służby zdrowia. Nawiązała w ten sposób do przyjętego przez rząd projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w którym zagwarantowano do 2025 roku 6% PKB na ochronę zdrowia. Ale lekarze rezydenci mówią, że osiągnięcie 6% PKB na ochronę zdrowia w 2025 roku jest propozycją poniżającą pacjenta i nadal domagają się nakładów na ochronę zdrowia w wysokości 6,8% PKB. W wielu miastach prowadzą protest głodowy. Dziś wsparli ich protestem także medycy z Małopolski. Miał on różną formę. Część lekarzy nie przyszła do pracy, biorąc urlopy na żądanie, inni ubrali się w czarne koszulki. Niektórzy medycy zorganizowali w centrach handlowych spotkania z pacjentami i bezpłatnie ich badali. Według Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia większość szpitali w województwie pracowała w normalnym trybie i przyjmowała pacjentów zgodnie z harmonogramem. W Poznaniu odbyła się manifestacja poparcia dla protestu prowadzonego przez Porozumienie Zawodów Medycznych. Uczestniczyło w niej około 300 osób. Jutro Solidarnościowy Marsz ma się odbyć w Krakowie. 18 lat temu otrzymał go Czesław Niemen, dziś Kora, wokalistka, autorka tekstów i była liderka zespołu Manam, została nagrodzona Nagrodą Akademii Muzycznej Trójki. Odebrał ją w imieniu artystki jej mąż Kamil Sipowicz. Jesteśmy bardzo zaszczyceni, bo Niemen i teraz Kora to naprawdę jest panteon. Jesteśmy ludźmi, Kora i ja, którzy słuchamy Trójki od początku. Jesteśmy z nią bardzo związani. Kariera Kory oczywiście jest też związana z istnieniem Trójki. Imperia upadają, rządy powstają i upadają, a Trójka nadal istnieje, więc się bardzo z tego powodu cieszymy. I pozdrawiam klasycznym pozdrowieniem Kory, słońca bez końca. Super Mateusz dla Kory, a Mateusza Trójki 2017 w kategorii muzyka rozrywkowa. Całokształt przyznano zespołowi WW, lider zespołu Wojciech Waglewski. Rzeczywiście faktem jest, że takie nagrody się przyznaje w nadziei, że już sobie chłopaki dadzą spokój. Ale muszę Państwa rozczarować. Parafrazując pieśni moich przyjaciół pod tytułem Trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny, postanowiłem ja przynajmniej zejść ze sceny wtedy, kiedy zejdę. Nagrodę w kategorii jazz za całokształt otrzymał Henryk Miśkiewicz. Dziękuję bardzo. Cieszę się, bo rzeczywiście z Trójką jestem związany od samego początku swojej działalności muzycznej. Pozostałe nagrody w kategorii jazz odebrali za debiut Kuba Więcek, wydarzenie Electro Acoustic Beat Sessions. Mateusza Trójki 2017 w kategorii muzyka rozrywkowa debiut otrzymał zespół Steve Nash and Turntable Orchestra, a w kategorii muzyka rozrywkowa wydarzenie Krzysztof Zalewski. To był serwis Trójki. Tomasz Grosowski. I już miał zakończyć się pucharowy mecz w Niemczech, gdzie RB Lipsk grał z Bayernem Monachium. Miał się skończyć, ale się nie skończył, bo po 90 minutach było 1-1. Lewandowski gola nie strzelił. Trwa dogrywka, jej druga połowa. No jak ona też nie przyniesie rozstrzygnięcia, będą karne. Lipsk od dłuższego czasu gra w dziesiątkę i z minuty na minutę Bayern osiąga coraz większą przewagę. Można mówić, że gol to kwestia jeszcze minut, ale tych minut za wiele nie zostało. Na końcówkę można się włączyć na TVP Sport. A na pewno na rzuty karne, jeżeli takowe będą. W piłkarskim pucharze w Polsce Chrobry Głogów przegrał z Arką Gdynia 0-2 w meczu ćwierćfinałowym Pucharu Polski. W kolejnym Drutek z Bytowia Bytów przegrał z Legią Warszawa 1-3. Rewanże pod koniec listopada. Polskie koszykarki w Lidze Mistrzów spisują się jak nasi piłkarze w Champions League, czyli bez wygranej. Wisła Kanpak Kraków i CCC Polkowice jeszcze w trzech kolejkach nie wygrały meczu. Wisła przegrała teraz w Salamance z Awenidą 57-62, a CCC w Pradze przegrał z mistrzem Czech ZVVZ USK 66-72. Jakby ktoś pomyślał, że u panów jest lepiej, to nie. Niestety jest tak samo beznadziejnie. W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów mistrz Polski Stelmet Zielona Góra przegrał w Turcji z Besiktasem 60-65, a Rosa Radom u siebie przegrała z mistrzem Włoch z Wenecji 71-81. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali z BBTS Bielsko-Biała 3-0 w zaległym meczu pierwszej kolejki rozgrywek o Mistrzostwo Polski. Rozgrywający gości Jarosław Maciończyk miał smętną minę po meczu. Myślę, że doświadczenie, zgranie zespołu z Jastrzębia wyszło w najważniejszych momentach trudno. No, znowu przegrywamy mecz kolejny, ale nie składamy broni. No, Jastrzębie to jest klasa sama w sobie, nie trzeba tu nikomu przedstawiać zawodników, a my po prostu walczymy na tyle, na ile możemy. Jastrzębski Węgiel jest na drugim miejscu w tabeli z czterema innymi zespołami. Samodzielnie na pierwszym, z kompletem punktów, jest Zaksa Kędzierzyn-Koźle. W siatkarskim związku dziś postanowiono, że nowego trenera reprezentacji siatkarzy nie poznamy w konkursie. Szkoleniowo-trenerskie ciało w związku wyłoni grupę kandydatów, z którymi będzie chciało porozmawiać. No i po rozmowach, znając pomysł kandydata na reprezentację w roku Mistrzostw Świata, na dwa lata przed igrzyskami, wybierze nowego szkoleniowca. I teraz o najlepszych tenisistkach. Francuska Garcia wygrała w Singapurze z Ukrainką Fitoliną. Po zaciętym meczu było 6-7, 6-3, 7-5 w meczu drugiej kolejki grupy czerwonej WTA Finals. Karolina Woźniacki w meczu bez historii pokonała Rumunkę Simone Halep. W tym meczu było 6-0, 6-2. Jeszcze informacja piłkarska na koniec, bo Premiership ma swoich wielu wiernych kibiców. Francuz Claude Puel został trenerem piłkarzy Leicester. Shakespeare się nie sprawdził. Craig Shakespeare jako trener. Zwolniono go ponad tydzień temu, a Leicester jest w tej chwili na 14 pozycji w tabeli. Od rana na zmianę chmury i słońce, miejscami słaby deszcz, a w Sudetach także śnieg. W Suwałkach i Zakopanem 10 stopni, w Warszawie 12, we Wrocławiu 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Czwórka poleca. Będzie głośno. To audycja, w której młodzi, nieznani artyści prezentują swoją twórczość. Mogą też wziąć udział w konkursie, w którym nagrodą jest wydanie płyty. 27 października o godzinie 18 na scenie czwórki wystąpi laureatka tegorocznego konkursu Miss Obsession. Koncert odbędzie się w dniu premiery debiutanckiej płyty zatytułowanej Manekin, wydanej przez Czwórkę i Agencję Muzyczną Polskiego Radia. Zapraszamy na czwórkapolskieradio.pl. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba, domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną. Jak góry. Jest nam tak cicho, że słyszymy piosenkę zaśpiewaną wczoraj. Ty pójdziesz górą, ja doliną, chociaż słyszymy, nie wierzymy. Nasz uśmiech nie jest maską smutku, a dobroć nie jest wyrzeczeniem. I nawet więcej niż są warci niekochających, żałujemy. Tacyśmy zadziwieni sobą, że cóż nas bardziej zdziwić może. Ani tęcza w nocy, ani motyl na śniegu. a kiedy zasypiamy, we śnie widzimy rozstanie. Ale to dobry sen, ale to dobry sen, bo się budzimy z niego. Jest nam tak cicho, że słyszymy piosenkę zaśpiewaną wczoraj. Ty pójdziesz górą, ja doliną, chociaż słyszymy, nie wierzymy. Nasz uśmiech nie jest maską smutku, a dobroć nie jest wyrzeczeniem. I nawet więcej niż są warci, nie kochających żałujemy. No taka króciutka piosenka. Oswajamy się z najnowszym albumem Grzegorza Turnała. Przypomnę, to dwie płyty kompaktowe i płyta DVD. I to tak niewinnie brzmi, ale sama płyta DVD to są 4 godziny oglądania i słuchania, więc... No tak, i po kilkanaście piosenek na każdej płycie audio. W sumie zdaje się ponad 100 utworów jest na tym albumie L. Jest co robić. No a teraz zaczynamy nowy serial. Dobry wieczór, tu Jacek Klejf. Właśnie siedzę z Januszem Deblesemem, moim druhem wieloletnim, ponieważ Janusz mnie zaprosił w związku z promocją i wydaniem nowej płyty pod tytułem Jacek Klejf i Kapela Drewutnia. To jest spotkanie z Kapelą Drewutnia. Jak do tego doszło? No więc tutaj jest błąd w płycie, bo było to w gminie Niewiązowna, tylko Dębe Wielkie, w której Andrzej Emol Kowalczyk kończy budować dom muzyki. Z dużymi kłopotami, tam miał straszne podchody pod te pieniądze, które uzbierał. I w pewnym momencie był już stan surowy, to było w 2014 roku. I zrobił ognisko pod przystanie surowym, gotowa cała bryła, cały dom, wiecha. I zaprosił Dałkrzewicza i zaprosił także Kapelę Drewutnia. 8-osobowy zespół Lubelaków, ale z wyraźnymi inklinacjami do brzmień ukraińskich. No, ukrainofile po prostu, a jednocześnie tam ktoś tam, co niektórzy mają, zdaje się, we krwi związki, ale są Polakami, ale grają stricte, perfekcyjnie ukraińską muzykę ludową. I zwierzyli mi się z takiego kłopotu, czy ktoś, czy mi opowiedział Andrzej Emol, że ponieważ dużo Ukraińców przyjeżdża teraz do Polski, to nawet jeżeli gorzej grają od nich, bo są po prostu, to dlatego, że są Ukraińcami, mają pierwszeństwo w koncertach, w zapraszaniach. W związku z tym mają kryzys, bo oni żyli z grania. 4 osoby niewidome, 4 osoby widzące, pełen skład z wielką domrą, taką bałałają jako bas, met na met na met, trójkąt z dyszlem trzystrunowym, akordeon, cymbały ukraińskie, czy tam huculskie, skrzypce, sopiłki najróżniejsze. No i jak ja śpiewałem tam też mi mały recitalik, to oni, wiesz, od razu podchwycili i grali ze mną. No i żeśmy sobie wzajemnie spadli z nieba, bo ja im spadłem z nieba, że mam piosenki, bo ogólnie mówiąc mnie męczy już i nagle to tak poczułem silnie. Anglosaski odczyn otaczającej mnie muzyki. Bas, perkusja, solo gitarowe i znowuż zwrotka. Od dłuższego czasu już w ogóle zawsze zachwycałem się Zamfirem, autorem muzyki do filmu Piknik pod wiszącą skałą na fletniach pana. 40 lat temu mój brat cioteczny wziął ślub z dziewczyną, która była córką ludzi wygonionych przez akcję Wisła z zachodniej Ukrainy, z Dareczką, na Warmii. I byłem na ślubie, na którym 200 ludzi przez 20 godzin śpiewało na 200 głosów. Ja po prostu wszystko, co tam wypiłem, to wypłakałem. Po prostu doznałem pomazania wielogłosami. I zawsze jak grałem i w salonie, i w Nazdrowiu, to marzyły mi się, że gdzieś w tle mam te wielogłosy, te jakieś cymbały, ale nie było. No to gitara elektryczna, dobra, to jedziemy. I teraz nagle pojawia się

aby zacząć się pakować swojego, szukać miejsca. Takiej wersji Schulza jeszcze nie mieliśmy. Jacek Klejf i kapela Drewutnia. A na tej płycie są też wypukłości i tytuł, znaczy nie tytuł, no po prostu Jacek Klejf i kapela Drewutnia, czyli nazwiska osób sygnujących tę płytę, podmiotów artystycznych sygnujących tę płytę są też napisane Braillem. To chyba tylko na płycie Romana Roczenia tak było, jak pamiętam. Mhm. No i dzisiaj zrobiło nam się takie trochę jubileuszowe wydanie audycji Gitarą i Piórem. Wracamy na 40-lecie Anny Treter. Gdy mnie kochać przestaniesz, to powiedz, powiedz, kiedy mnie kochać przestanie. Ten najnowszy podwójny album, wydany niedawno przez Polskie Radio, to jest dowód waszej współpracy. Tak, to jest właśnie jakby w pewnym sensie kronika tych 40 lat, bo od pierwszej piosenki, którą w zasadzie dla niej skomponowałem, do tekstu Andrzeja Sikorskiego, jeszcze właśnie wtedy w kabarecie, które się nazywa Gdy mnie kochać przestaniesz, do tych ostatnich, które powstały nie tak stosunkowo dawno, więc no to parę lat minęło. Kolacji pod okapem wieczoru. Na talerzach świecy blask, dym i waza pełna gwiazd. A pod stołem kot się łasi, coś stuknęło na tarasie. Boże wiatr. No mam nadzieję, że temat jubileuszu zespołu Pod Budą jeszcze powróci w audycji Gitarą i Piórem, natomiast dzisiaj skupiamy się na twoim jubileuszu i w związku z tą płytą, z tym podwójnym albumem, chciałem zapytać, czy pamiętasz, kiedy poznałaś swojego męża Jana Chnatowicza? Bardzo dobrze pamiętam. No to jakiś tam 70 któryś rok, może nie pamiętam który, ale ja wtedy byłam studentką ekonomii w Krakowie, chyba jeszcze to była Wyższa Szkoła Ekonomiczna. Nie chcę mi się opowiadać całej tej historii, ale usłyszał o mnie Boguś Smoleń i zaprosił mnie na próbę kabaretu Pod Budą. Wtedy była taka sytuacja, że poprzedni pianista odchodził i oni chcieli, żebym ja po prostu przyjęła jego rolę, czyli akompaniowała aktorom w ich spektaklach. Studentka ekonomii? Tak, no bo gdzieś tam po drodze, poprzez koleżeńskie układy okazało się, że gram na pianinie. Na tę samą próbę został zaproszony właśnie Jasiek przez Bogdana Smolenia, bo Jasiu studiował geodezję i Boguś go usłyszał kiedyś w czasie jakiegoś konkursu studenckiego czy czegoś takiego. No i po prostu się poznaliśmy na pierwszej próbie kabaretu pod Budą, na którą zostaliśmy obydwoje zaproszeni. No i tak w zasadzie nie wróżyło to jakichś takich długich pobytów w tych piwnicach kabaretowych, bo ja chciałam skończyć studia, Jasiek jeszcze wtedy też, no ale to wszystko zaczęło się tak dobrze kręcić. Potem po jakimś czasie, chyba po 3 latach, dotarł do nas Andrzej Sikorowski, który przez przypadek zupełny trafił do nas, ażeby zastąpić Harry Klee, obecną zresztą swoją żonę, która pojechała do Grecji na wakacje, i Andrzej po prostu przyszedł, żeby ratować nas muzycznie, żeby jakoś przez wakacje też te programy kabaretowe utrzymać. No to jak już taki się tandem znalazł w kabarecie jak Sikorski i Ignatowicz, no to wiadomo, że można było mieć nadzieję, że coś ciekawego z tego powstanie. Siedzimy tak sobie we dwoje, pośród spraw, których nigdy nie było. Potem w starym, zacisznym pokoju znowu wyznasz mi miłość. Gdy mnie kochać przestaniesz bez racji, powiedz o tym od razu, kochany. Wtedy zjemy kolejną kolację na wieczoru dywanie. W czasie koncertu miałeś wykład na temat kultury studenckiej. No, ja nie wiem, czy nie... No tak się wziąłem, wiesz, za to, że nie wiem, czy nie pobiadę z serią wykładów po uniwersytetach trzeciego wieku, moim zdaniem, bo nikt inny nie zrozumie połowy zdania z tego, co mówiłem. No bo dzisiaj prawdopodobnie coś takiego nie istnieje, albo jeszcze tego nie odkryliśmy. Prawdopodobnie, wierzmy, że nie odkryliśmy, dobra, Janusz? Wierzmy, że to jest jak ta Ameryka i że... A my jesteśmy na drodze do Indii, dobra? Mówię o tym tak delikatnie, dlatego że mam kontakt ze studentami na uniwersytecie. Prowadzę zajęcia z reportażu radiowego. No i to są ludzie myślący o świecie z wyobraźnią, przynajmniej na tym kierunku, z którym się stykam. Aczkolwiek, no jak pytam o Bukowinę, to w ogóle okazuje się, że czarna dziura, biała plama. No wiesz, ja o tym próbowałem mówić, bo oni prawdopodobnie z powodu, że epoka jest szybsza i inne są jakby kryteria wartości, system wartości jest inny, to oni nie mają tej przestrzeni, o której ja mówiłem. Rodzaj wolnej przestrzeni w człowieku musi być, żeby się mógł wygłupiać, żeby mógł sobie coś pokombinować na bazie tego, co zna, co umie. Teraz czegoś takiego nie ma. Ja patrzę na moje dzieci również i widzę, że oni nawet jakby chcieli, to się to nie uda. Po prostu doba jest za krótka wobec wymogów epoki. Wrażliwość musi mieć czas swój, musi mieć trochę czasu. To, no niech będzie 1,5 godziny i kieliszek wina. Pogawędzimy sobie nieco, kart zapytany, co nas czeka. Starzy znajomi skądś przylecą, może się uda nie narzekać. Pogawędzimy sobie. No i rzeczywiście w 1977 roku po raz pierwszy poważyliśmy się na to, ażeby zagrać taki samodzielny recital, my jako zespół, już nie jako kabaret. Tym bardziej, że kabaret się już wtedy kończył, Boguś Smoleń był już wtedy skaptowany przez Laskowika do Poznania, już go nie było w Krakowie. Te programy chyba nas coraz mniej cieszyły. Rzeczywistość kazała wtedy pisać programy polityczne. Te nasze piosenki autorskie się nie bardzo już jakby mieściły w tamtych formułach, w tamtej formie w ogóle kabaretowej. No i po tym wyjeździe na Famę, gdzie się to bardzo spodobało publiczności, zajęło się nami Polskie Stowarzyszenie Jazzowe. I to był bardzo, bardzo szczęśliwy zbieg okoliczności, bo Po prostu mieliśmy taką opiekę menedżerską, troszeczkę też jakieś wsparcie finansowe. Zaczęliśmy zarabiać po prostu jakieś realne, jak na tamte czasy oczywiście, pieniądze, bo one naprawdę wtedy nie były realne i bardzo trudno było kupić na przykład gitarę czy wzmacniacz do gitary za zarobione poprzez granie pieniądze. No ale potem to się jakoś tak fajnie potoczyło. Był 79 rok, festiwal w Opolu. Wyklaskane przez publiczność wyróżnienie dla bardzo smutnej piosenki retro, czyli tej z refrenem Kap, kap, płyną łzy, którą do dzisiaj na koncertach gramy i do dzisiaj ludzie klaszczą i się bardzo cieszą. No i to Opolo otworzyło nam takie trochę inne drzwi, nie tylko te do klubów studenckich, ale także do innych sal koncertowych. Lato było jakieś szare i słowikom brakło tchu. Smutnych wierszy parę ktoś napisał znów. Smutnych wierszy nigdy dosyć i zranionych ciężko serc. Nieprzespanych nocy, które trawi lęk. Kap, kap, płyną łzy, błyska w burzach ja i ty. Wypłakane oczy i przekwitłe łzy. Płacze z nami deszcz i fontan nasz locha też. Trochę zadziwiona, skąd ma tyle łez. No i można powiedzieć, że z niewielką przerwą roczną, kiedy ja byłam w Stanach Zjednoczonych, gramy w zasadzie cały czas razem. Troszeczkę się składy pozmieniały. Jasiek Natowicz odszedł po 10 latach, bo mu się zachciało rock'n'rolla i zaczął grać z Martyną Jakubowicz. Na jego miejsce przyszedł Marek Tomczyk. Ale Andrzej Sikorowski, Andrzej Żurek i ja jesteśmy w zespole od początku. No i to chyba jest coś nieprawdopodobnego. Jak ja sobie to teraz wszystko uświadomiłam przy okazji tego 40-lecia, to był taki splot wielu szczęśliwych okoliczności, na jaki naprawdę mało kto może liczyć. Także jestem taka przepełniona przy tej okazji wdzięcznością i dobrymi myślami. Druga część, jeszcze zostały smakowite kąski na deser. Wrócimy do jubileuszu Anny Treter. Tutaj oprócz Ani występowali również Jan Chnatowicz i Andrzej Poniedzielski. Którzy świetnie się państwo zorientowali. Byli także gośćmi tego jubileuszowego koncertu, który odbył się w studiu Polskiego Radia. No i przed nami kolejny jubileusz. Za dwa dni, 27 października w Krakowie, w Nowochódzkim Centrum Kultury, wielki jubileuszowy koncert Roberta Kasprzyckiego. A w sobotę spotkaliśmy się w Warszawie. 25 lat, tak, w 92 roku, tak to liczę, wygrałem studencki festiwal piosenki. W roku 95 zagraliśmy na takim sympatycznym koncercie Kraina Łagodności. To traktuję w jakimś sensie jako rodzaj przedstartu, a parę lat później, czyli w roku 97, 20 lat temu zacząłem swoją karierę poważną, czyli wydałem płytę. Także było jeszcze śmieszniej. W roku 87 w Nowochódzkim Centrum Kultury, gdzie zagram właśnie w najbliższy piątek, zagrałem na czymś takim jak konkurs piosenki rosyjskiej i radzieckiej, gdzie śpiewałem piosenki o Kudżawy. Dostałem tam jakąś chyba trzecią nagrodę. Kupiłem sobie za nią książki. Jak zwykle były to książki Fantastyka i Futurologia, dwutomowe wydanie książki Lema. No ale to już 30 lat. Tak, to już jakby nabijamy sobie ten licznik, to bez kozery powiem 500. Okej, no a co tam się wydarzy w Nowej Hucie? No, daj Boże, wydarzy się wiele. Jak nam wyzdrowieje nasz ukochany prowadzący, bo dzwonił i mówił, że trochę się chorowity bidula i tutaj słabuje, to Piotr Bałtroczyk pojawi się jako prowadzący, pojawi się Piotr Rogucki jako jeden z gości, pojawi się jako jeden z gości Olga Garstka, młoda, sympatyczna wokalistka, która kiedyś wygrała Must Be The Music, a właściwie ona jest z takiej naszej bajki, z zdania autorskiego, bo piosenki, które miała w swoim repertuarze dwie, napisane w wieku lat 17, wystarczyło, żeby zabić tę część aspirujących gwiazdeczek i bułgazdeczek, które mają po kilka płyt w sobie i za sobą. Będzie także spółka Antu Hill, czyli moi ukochani koledzy grający folka, z którymi spędziłem wiele miesięcy i w autobusach, i w busach, i gdziekolwiek indziej. A także będzie Marek Dyjak, czyli mój dzielny kolega, z którym kiedyś napisałem parę, rzekłbym, sympatycznych wersów. On wykorzystał kilka moich piosenek. A także kiedyś przycinaliśmy drzwi w moim mieszkaniu i naprawiliśmy cały segment łazienkowy, więc wszystko kumoterskie związki według kolegów. No i mam nadzieję oczywiście, że będzie dużo ludzi, ponieważ okazuje się, że zanim jeszcze zawisły plakaty, publiczność wyłapała wszystkie bilety i czekamy na to, aż wreszcie zjawią się przed Nowohuckim Centrum Kultury koniki usiłujące z 500 przebiciem sprzedać nam je samego bilety. To powiedzmy, kiedy to będzie, żeby koniki wiedziały, kiedy doruszyć do akcji. Rzecz się będzie działa dnia 27 października 2017 roku o godzinie 19 w Nowohuckim Centrum Kultury. Tam można sobie znaleźć, a ulicę to jest jakiś tam rejon, no po prostu Huty, no. To przy placu centralnym, zdaje się, jest takie wielkie gmaszysko w dosyć nowoczesnym stylu i tam w tej największej sali będziemy dla iluś tam set ludzi produkować się dzielnie. Oczywiście będzie mój zespół, będą goście w rodzaju Przemka Sokoła, znanego jazzmena, folkowca, będzie Marek Smograjs, czyli dobra dusza jeszcze z czasów Szkiełka. No i Paweł Hebda, z którym kiedyś współpracowałem. Nie będzie Janka Radka, bardzo żałuję tego. Nie będzie Tomka Hernika, bardzo żałuję tego. Ale myślę, że tutaj uda się uzyskać fajną, nową jakość. Potrwa to ze 3 godziny. I nie będę się czuł jak tak zwany staruch, którego się tyka, jak w wierszu Boja Żelińskiego. Dzień dobry Państwu. Dzisiejszy koncert jest koncertem wyjątkowym, bo koncertem moim w tym radiu. Koncertem wyjątkowym, bo zaczynamy od grania wczesnego, czyli bardowskiego, a kończymy na graniu tak zwanym bardzo bardowskim. To też zaskakujące de facto. Za chwileczkę pojawią się moi koledzy, którzy tutaj będą wykonywać muzykę. Ja postaram się to słowem jakoś zapełnić. Cóż, chyba możemy zacząć. List od nieznanego poety. Moje okno z widokiem na rzekę, takie samo jak innych okien sto, z czarną jaskółką zamarłą w locie, wibrującą od hałasu szybą. No i jest jeszcze jeden jubileusz. 10 lat temu ukazała się książeczka z płytą Piosenki i nie. Teraz po 10 latach to wydawnictwo wraca. Bez książki wprawdzie, no ale... Tak, książka wydaje to Dalmafon. Dzięki Bogu Marek Sztandera wpadł na taki pomysł. Ja już miałem wcześniej ten pomysł, żeby uwolnić jacyś abolicjoniści z USA tę związaną niewolniczym traktatem płytę, ponieważ rzecz była tak naprawdę książką wydaną przez, najpierw przez Radio Kraków, potem przez wydawnictwo Celt, czyli moich przyjaciół właśnie z zespołu Karantu Hill, jako książka. Dodatkiem do niej była płyta... Co, uciszyć panie, czy... Taki klimacik, dobrze, szepszą o mnie. W każdym razie to było tak, że to była książka wydana przez Radio Kraków jako mój zbiór tekstów i to było clue całości. Natomiast płyta była dodatkiem, koncert był dodatkiem i nie można było tego za bardzo wrzucić do księgarni jako książki, ponieważ była tam płyta, ponieważ jak się w Polsce wrzuca do księgarni książkę z płytą, to natychmiast ktoś pragnie otworzyć tę książkę i zabrać płytę, więc jakby pod tym względem to było integralne jednak wydawnictwo. Nie mogłem tego też sprzedawać w sklepach muzycznych jako płyty normalnej, bo nie miała okładki, była okładką, była książka, więc... To trochę takie, bardziej było na zasadzie takiego wydarzenia niż zaplanowanego działania. Więc tym razem udało się dzięki wsparciu Marka zrobić wydruk tego z trochę inną kładką, z trochę inną chemią w całości, ale z tym samym materiałem, czyli Michał Anuszka na gitarach, Tomek Hernik na puzonie, akordeonie i duduku oraz ja, gitara, wokal. Taki właśnie zestaw bodajże 16 piosenek, z których część później jeszcze nagraliśmy na płycie 4, ale część jest zupełnie jakby kanonicznie nagrana tam. Więc wydaje mi się, że stąd się wziął tytuł płyty 4, że trzecią płytą były piosenki i nie, które gdzieś tam sobie zniknęły w otchłaniach, czy to księgarn, czy kolekcji rozmaitych, bo można tę książkę było, czy można ją nadal znaleźć na Allegro na przykład za 170 zł, więc stwierdziliśmy, że aż tak nie będziemy tutaj uważali się za genialnych i drogich. A płyta myślę, że może będzie miała szansę dotrzeć do słuchaczy jako oddzielny album, bo to jest taki kasprzycki z powrotu do przeszłości, bo jest to zapis głównie działań bardzo kameralnych, bardzo bardowskich, bardzo takich wewnętrznych, takich, które są trochę hermetyczne, ukryte przed normalnym odbiorcą, bo to jest tak smutnie intensywne i intensywnie smutne, że bałbym się to pchać. Oczywiście takie płyty nagrywano dla Columbia, jakiś Dylan, czy wcześniej Bruce Springsteen, czy Simon i Garfunkel. Tak brzmiały te płyty, były grane po prostu na ekstremalnie ascetycznym poziomie akompaniamentu, więc ta płyta właśnie jest tak nagrana. Jest to koncert, który moim zdaniem brzmi świetnie, publiczność reaguje świetnie, także... Nie proszę cię o recenzję, ale chciałem zapytać, czy pamiętasz, jak układałeś 10 lat temu program tego koncertu? Żeby było zabawniej, ten program ułożyli moi słuchacze oraz fani, bo ja miałem coś takiego, co się nazywało bootlegami. Trzy płyty bootlegowe, jedna się nazywała All Alive, druga, bo była koncertem w Teatrze Stół, druga nazywała się Wola i Wyobrażenia, a trzecia nazywała się Kasprzycki w okopach woli. Nagrywaliśmy to na Woli Duchackiej u Maxa Szeręgiewicza, te koncerty. Tam mnóstwo piosenek zostało nagranych i słuchacze, fani przez bodajże grono.pl, tak jak i portal kiedyś istniał, i przez kontakty mailowe mieli wybrać piosenki, które chcieliby usłyszeć na takiej płycie. Więc to był taki the best, naprawdę rzetelnie oddający głosy ludzi, czyli oni wybrali ten, a nie inny zestaw. Jest tam parę tak zwanych przebojów, ale jak się okazało, wcale nie one zdaniem słuchaczy są moimi najlepszymi piosenkami, czyli tutaj słuchacze się zgodzili z samym autorem. Śmieszne miłości, flirty naiwne, gorzkie rozstania, słodkie powroty, zwyczajne włosy i oczy piwne, strach niepotrzebny, znów brak ochoty. Głupie przyjaźnie, kunsztowne zdrady, kto się z drzwi odkręca swą wizytówkę, płaskie dowcipy, zimne okłady, miłość za litość i za gotówkę. Tam da da daj, ta dam, tam da da daj. Koniec młodości, początek końca, z prysznicu słońca wprost w smugę cienia, pierwsze zawały, cisza dzwoniąca w uszach na schodach, chęć zrozumienia. Puste pokoje, brudna kuchenka, w kącie sufitu dziś już za późno, cień pajęczyny to, czy sarenka wybiegła z lasu, dłoń zwisła luźno. Samotnie, nikt nie pozostał przy nim do końca, cienie się kłębią, chciał zostać z Bogiem, ale nie sprostał, świat po nim płacze ciszą gołębią. Śmieszne miłości, kunsztowne zdrady, z prysznicu słońca wprost w smugę cienia, pierwsze zawały, cisza dzwoniąca, cisza na schodach, chęć zrozumienia. cienie się kłębią, ciszą gołębią. Cienie się kłębią, ciszą gołębią, ciszą gołębią, ciszą gołębią, ciszą. Roberta Kasprzyckiego, piosenki i nie. Płyty wznowionej po 10 latach. No i przypominamy Państwu, że pojutrze, czyli 27 października w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie, wielki jubileuszowy koncert Roberta Kasprzyckiego. Mamy nadzieję, że zostanie zarejestrowany. Może będzie z niego jakaś płyta, ale mówimy Państwu o tym koncercie, ale zdaje się, że Robert mówił o tych konikach i że już z tymi biletami, żeby się tam dostać, to raczej ciężko, czyli zostaje nam tylko czekanie na nagrania. No, ale można próbować. Być może jakaś silna ekipa się pojawi. No jasne, jakieś wejściówki, no pewnie. Teraz zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Dobry wieczór. Gdy dostałem we wrześniu dwupłytowy album zatytułowany Zakochani w Lublinie, kantata jazzrockowa Tomasza Momota, początkowo pomyślałem, że może zamieszczę w szufladzie piosenkę w wykonaniu Jana Kondraka czy jedną z dwóch lubelskiej federacji bardów. Ale stało się inaczej i dziś usłyszymy po raz trzeci o tym, co wydarzyło się w styczniu w Centrum Spotkania Kultur i co zostało powtórzone w plenerze pod Zamkiem Lubelskim z okazji obchodów 700-lecia Lublina. Rzadko mam, proszę Państwa, okazję zaprezentować w szufladzie nagrania w tak bogatej aranżacji z udziałem dwóch chórów, dwóch orkiestr, nie łamiąc przy tym konwencji audycji. W rozmowie ze mną 30 września Jan Kondrak wymienił gwiazdy estrady, które wówczas wystąpiły, więc może tylko przypomnę te nazwiska. To Beata Kozidrak, Urszula, Krzysztof Cugowski, Piotr Cugowski, Natalia Wilk oraz Jan Kondrak i Lubelska Federacja Bardów. Lubelska Federacja Bardów też śpiewa piosenkę finałową, w trakcie której te wielkie, wielkie naprawdę gwiazdy, światowe głosy Kozidrak i Cugowskiego dołączają do nas. Więc piosenka finałowa pod tytułem Zróbmy sobie miasto, gdzie ja sobie wyobrażam nas wszystkich przeniesionych w czasie do roku 1317 i że my wtedy właśnie żyjemy i coś próbujemy zrobić dla miasta i właśnie piszemy petycję do króla Władysława Łokietka o to, żeby nam nadał prawa miejskie. Więc ta piosenka rozgrywa się w roku 1317 i jest bardzo zabawna. Nasze niedoszłe spotkanie lubelskie jest potwierdzeniem teorii światów równoległych. Gdy ty przygotowywałeś się do koncertu, ja płynąłem Bystrzycą. Nie wiem, czy to jest potwierdzenie tej teorii, natomiast na pewno jest potwierdzeniem tego, że woda jest najsilniejsza. Woda jest potężna, bardzo silna, łączy się jako żywioł w całości w jedno wielkie, mistyczne wodne ciało dookoła kuli ziemskiej. I to woda cię zabrała z naszej imprezy, czyli nasza siła była, ale słabsza od siły wody. I raczej tędy bym to rozumowanie prowadził. Pamiętają Państwo, 30-40 tysięcy w porywach nawet pojawiło się na tym koncercie i prawdopodobnie to był ostatni akcent, jeśli chodzi o jubileusz 700-lecia Lublina na antenie gitarą i piórem. No a za chwilę dalszy ciąg naszego kolejnego serialu, tym razem serialu z wątkiem białoruskim. I zanim posłuchamy Todara, czy też Zmicjera Wajciuszkiewicza, to... W wierszach... Władimira Niekleajewa. To polecam Państwu stronę internetową Tarnogórskiego Centrum Kultury. Tam 18 i 19 listopada taka impreza, która nosi tytuł W stronę innego. Różne wydarzenia, w tym między innymi koncert naszego bohatera. O tak, ale to jeszcze miesiąc do tego czasu, więc jeszcze zdążymy o tym Państwu przypomnieć. No ale coś się będzie działo. Coś się będzie działo i dlatego Państwa informujemy. Oczywiście. Bo też w Heligonce u Jaromira Nochawicy wkrótce Zmicjer wystąpi. No solo. Właśnie, sporo się dzieje. Oczywiście wszystkie szczegóły znajdą Państwo jak zwykle pod adresem strefa.piosenki.pl. Albo prawie wszystkie. Bardzo dziękujemy za dzisiaj. Pozdrawiamy, do usłyszenia. Nazywam się Zmicjer Wajciuszkiewicz, albo Todar. Jestem z Białorusi, białoruski artysta, skromny, legendarny, charyzmatyczny. A padranne, też wyświetla mi się padranne. Aha, dwa padranie. Słowa, padranne. Aha. Co to jest? Znaczy? O co chodzi? To jest kiedy słońce zaczyna... Nad ranem. Potem tak. Słucham, to jest piękne... czwarty, piąty raz nad ranem. Nad ranem, tak. Historia, jak to powiedzieć tak delikatnie, że gdzieś w tym samym czasie, kiedy słońce wschodzi, człowiek obudzi się. I jeżeli ktoś jest bardzo bliski, a miłości rano, tylko konteksty tam różne, bo białoruskie drzwi nie otwarte, a ten bohater chce te drzwi otworzyć, żeby ktoś bardzo ważny w ten moment wszedł do jego domu, żeby oni razem wypili herbaty, zapalili tarszeru, pogadali jakieś i ja będę kłamał jej, że jestem bogaty, bo mają nadzieję i wiarę. Wiarę mam. I nad ranem, tam gdzie gwiazdna cisza, nas miłość jak dzieci zakołysze. I, no i taka piękna historia. To jest. Czyli na Białorusi się dzieci zakołysuje, a u nas się ukołysuje. Bo u nas się mówi ukołysać. Aha. A u was... Zakołyszu. Zakołyszu. A ja bym ukołysał właśnie po polsku. Po co te granice, no? Ale podobnie. Усіх випадкових сябров я усе сподіваюся і веру, що зойде одночі любов. Ми вип'єм зеленой горбати, запалим тяпельца торшеру, і я їй зманю, що богатий, бо маю надію і веру. А под ранні, там де зорная тиша нас каханье, як дзяцей закалыша. На рузовых аблоках нас яно залюляє. Боже мой, як высока я з тобою лятаю. Я зорку ночную вартую, я мару наяве і ў сне. Як я тебе усю замилую, як ты замилуєш мяне. І буде у нас ночь милавання, і у сны наші прийдуть з небес. Усе, хто помер про скаханне, і хто про скаханне воскрес. А под ранні, там, де зорная тиша, на скаханне. Каханье, як дзяцей закалыша. На рузовых аблоках нас яно залюляє. Боже мой, як высока я з тобою лятаю. А под ранні, там, де зорная тиша, нас каханье, як дзяцей закалыша. На ружовых аблоках